NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe om te gaan met een schreeuwende collega of een misplaatste grap van een leidinggevende? In Villa VDB gaat het zo over grensoverschrijdend gedrag met coach en schrijver Iris Posthouwer. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Casper Meijer. De eerste Nederlanders die vastzaten in de Gazastrook zijn de grens met Egypte overgestoken. Dat meldt een familielid aan de NOS. Ze maakten deel uit van een groep van 400 buitenlanders en Palestijnen met een dubbel paspoort die vanochtend vanuit Rafa weg konden uit Gaza. Redacteur Sophie Moerland sprak een dochter van een man die Gaza mocht verlaten. Het zijn allemaal Nederlanders met een Palestijnse achtergrond. En een van de ooms die is daar getrouwd met een Palestijnse. Dus ze waren daar voor die bruiloft en zouden weer teruggaan naar Nederland na die bruiloft. Maar toen brak de oorlog uit en zaten ze daar vast. Dus daarom waren ze daar. En trouwens, dat is ook wel goed om te vermelden. De vrouw, de inmiddels vrouw van een van die Nederlanders, die is ook mee de grens over, zegt die dochter. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Voor zover bekend zaten er tot vandaag 27 Nederlanders vast in de Gazastrook. Door storm Kieran zijn op verschillende plekken in het land mensen gewond geraakt door omgewaaide bomen. Op de snelweg A79 bij Meersen in Limburg raakten twee mensen gewond doordat een boom op een auto viel. Op een provinciale weg bij Berkel-Enschot viel een boom op vier rijdende auto's. Eén inzittende is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Storm Kieran is nu officieel een storm in Nederland. In Zeeland is windkracht 9 gemeten. En de KNMI waarschuwt voor windstoten tot 100 km per uur. Ook in het Verenigd Koninkrijk zorgt Storm Kieran voor overlast, zegt correspondent Fleur Launsbach. Vooral in het zuiden van Engeland begint best wel serieus te worden. Daar krijgen mensen het advies om thuis te werken in plaats van te reizen. Er zijn 300 scholen dicht. Die zijn overgegaan op digitaal lesgeven in verband met de storm. We hebben nu 2 oranje waarschuwingen die van kracht zijn aan de zuidkust van Engeland. Dus we verwachten ook dat die daar nog intenser gaat worden de komende uren. Dus dat is Canterbury, Kent en Cornwall. In Nederland is Kieran de 4e storm van dit jaar. Miljoenen Nederlanders begrijpen systemen van de overheid niet, concludeert een adviescommissie van het kabinet. En ze worden daardoor systematisch benadeeld door de overheid. Het gaat onder meer om laaggeletterden, mensen met gezondheidsproblemen en toeslagenouders. ING heeft in het derde kwartaal opnieuw de winst verdubbeld. Dat kwam vooral door de gestegen inkomsten uit de rente, met name van particuliere klanten. De netto-winst was bijna 2 miljard euro. Demonstranten van actiegroep Kick-out Zwarte Piet en waarnemers van Amnesty International zijn vorig jaar bij een protest in Staphorst niet goed beschermd door de politie. Dat concludeert de inspectie. Leden van de actiegroep werden belaagd door tegendemonstranten. De man die een deepfake porno-video maakte en verspreidde van presentatrice Welmoet Seidsma krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Het OM had een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden geëist, maar daar ging de rechter niet in mee. Bij deepfake-video's wordt met hulp van kunstmatige intelligentie iemands gezicht op dat van een ander geplakt. Welmoet Seidsma kwam de maker van de video zelf op het spoor en maakte daar een tv-programma over. Volgens de rechter heeft de publiciteit en de rechtszaak een zware wissel op de man getrokken en is de straf daarom lager dan de eis. En de politie heeft in Capelle aan den IJssel een man opgepakt die in Duitsland nog een celstraf van 15 jaar moet uitzitten. De man viel door de mand toen hij gisteravond door een rood verkeerslicht fietste. Volgens de politie probeerde hij zich snel uit de voeten te maken door te zeggen dat hij het koud had en gauw naar huis wilde. Toen de politie toch zijn gegevens controleerde, bleek dat hij nog een flinke celstraf moet uitzitten. Waarvoor hij die straf heeft gekregen is niet bekend. De verdachte wordt overgeleverd aan Duitsland, meldt de regionale Omroep Rijnmond. Dan het weer nog. Veel wind dus. In het westen stormachtig met zware windstoten. Aan zee rond het IJsselmeer komt het tot stormkracht 9. Vanavond neemt de wind in kracht af. Verder breekt vanmiddag af en toe de zon door en het wordt zo'n 14 graden. Morgen wordt regenachtig. Er staat nog steeds een stevige zuidwestenwind. En het wordt dan hooguit 10 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op veel plaatsen moet het verkeer rekening houden met zware windstoten. Met name nu in het westen en zuidwesten van het land. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. Op de A2 Belgische grens richting Maastricht. Daar is de weg nu helemaal dicht bij Oostmaarland. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Knoopendijl, 3 kwartier vertraging in 7 kilometer file. Daar zijn 2 rijstroken dicht, want er is een boom omgewaaid. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. De A7 Hoorn richting Zaanstad is nu helemaal dicht bij Knoopend Zaandam. Er staat daar te veel water op de weg. De A73 van Nijmegen naar Maasbracht is dicht bij de Roertunnel. Daar ligt rommel op de weg. En omrijders voor de afgesloten A58 in Zeeland. Die staan in de file op de N289 vanuit Goes, tussen Goes en Ierseke, 7 kilometer. Het oponthoud is een half uur. Ster. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leonux, Artivor, Lindelook, Zoen. Hey, ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel. Doe mee voor 31 december in ons groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld, omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind. Doe mee voor 31 december. Meewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is, namelijk 3 op een schaal van 7. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Mannen maken het avondeten dag. Een boodschappenlijstje maken. En aan de slag. Misschien met het Villa VDB keukenschort aan. Kan. Ik pak de gastenlijst voor vandaag er even bij. Ik heb hem hier in mijn rechterhand eens een keer. Ik zie de naam staan van Iris Posthouwer. Zij schreef het boek Iets met grenzen stellen. Dat gaat over hoe we met elkaar omgaan op de werkvloer. In Terug naar Toen gaan we met wielerjournalist Mart Smeets terug naar deze dag in 2004. Toen overleed wielerlegende Gerry Kneteman. En wat is de relatie tussen snackbars en voetbal? Ja, die twee werelden komen in ieder geval samen in het nogal bijzondere boek Nooit meer 1 ster snackbar reviews op Google Maps. Maar eerst gaat het over roofbaby's. Want FIOM, dat is het Instituut voor Afstammingsvraagstukken, begint samen met de Nederlandse tak van de Dwaze Moeders een bijzondere campagne. Gericht op een hele specifieke groep. Het gaat om veertigers met Argentijnse wortels. Want die zouden wel eens een kind kunnen zijn van vermoorde Argentijnse dissidenten ten tijde van de dictatuur in Argentinië. Contact met Ellen Giepmans, want dat is de directeur van FIOM. Mevrouw Giepmans, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u eens uitleggen waarom deze campagne? Ja, we zijn benaderd door HIGOS, zoals je al vertelde, die Nederlandse tak van de Dwaze Moeders. En ten tijde van de dictatuur zijn in Argentinië mensen verdwenen, waaronder 500 baby's. En daar zijn er van 137 teruggevonden. En de organisatie zet zich in om ook de andere kinderen terug te vinden. En daar werken wij graag aan mee, omdat we het heel belangrijk vinden dat mensen weten van wie ze afstammen. Ja, want in de cijfers van CBS blijkt ook dat in die tijd, in die jaren dus ook Argentijnen naar Nederland zijn geëmigreerd. Dus het zou kunnen dat er hier zogeheten roofbaby's zijn terechtgekomen? Ja. Ja, die kinderen kunnen natuurlijk overal op de wereld terecht zijn gekomen. Maar omdat we weten dat er ook mensen vanuit Argentinië naar Nederland zijn gekomen na die tijd, vinden we het de moeite waard om je aandacht voor te vragen. Gisteravond in Spoorloos was er een voorbeeld, de 46-jarige Anna. Even luisteren naar de beelden. Ja, ik kreeg een telefoontje in Nederland. En daar werd me verteld dat die uitslag positief was. Dus dat ik een van de rotbaby's was. Toen heb ik te horen gekregen wie mijn biologische ouders waren. Dat ik een andere familie had die al 36 jaar op zoek naar mij was. Ja, aan de ene kant ben je wel blij. Maar aan de andere kant dan weet je dat ja, ze zijn waarschijnlijk dood en ja. Vermoord. Dus opeens heb je ook twee andere ouders, een andere familie, een andere verhaal. Ja, mevrouw Giepmans, dit is een voorbeeld. Mm-hmm. Wat is haar verhaal verder, van die ouders ook bijvoorbeeld? Ja, wat Anna vertelt in Spoorloos is dat zij opgegroeid is in Argentinië en met voor de liefde naar Nederland terecht is gekomen. En op 36-jarige leeftijd door haar adoptieouders geïnformeerd is dat zij geadopteerd is door hen. En dat ze mogelijk een gestolen kind is. De adoptiemoeder is benaderd door de dwaze moeders vanuit Argentinië. Die onderzoek doen naar alle families waarvan zij vermoeden dat zij geen biologisch eigen kinderen opvoeden. En nou, gelukkig heeft de adoptiemoeder van Anna haar dat verteld. Zodat zij de kans heeft gehad om de waarheid uit te zoeken. En op wie is deze campagne dan met name gericht? Nou, ja, we hopen zoveel mogelijk mensen te bereiken die vanuit Argentinië zijn gekomen. En die of uit Argentinië geadopteerd zijn. Maar het kan ook zijn dat mensen daarvan niet op de hoogte zijn. Maar iedereen die denkt van, dit raakt mij of zou mij kunnen raken. En ik ben benieuwd naar meer informatie. Of ik heb het vermoeden dat er in mijn familiegeschiedenis iets niet klopt. Dan kunnen zij zich melden bij ons. Bij FIOM. Ja. En dan kunnen wij ze in contact brengen met de dwaze moeders in Argentinië. Als ze daar behoefte aan hebben. Maar ook kunnen we kijken wat we voor hen kunnen betekenen. Ja, en zijn er na en de tijd dringt. Want? Ja, omdat de grootmoeders al op leeftijd zijn in Argentinië en ook de biologische familie steeds ouder wordt, dringt de tijd dat we mensen bereiken en de dwaze moeders helpen om de verloren kinderen terug te vinden. Vandaar deze campagne. Zijn er eigenlijk naar aanleiding van die uitzending van Spoorloos al reacties bij jullie binnengekomen? Nee, nog niet van mensen die wij hopen te bereiken. Okay. Dus fijn dat jullie daar ook aandacht aan besteden. Dan kunnen we het verhaal verder brengen. Ja, mensen kunnen zich melden dus bij FIOM. Hartelijk dank voor de uitleg, Ellen Giepmans. Over die campagne dus om roofbaby's van Argentijnse dissidenten op te sporen. Nieuws dan via de NOS. U hoort het net al even. De man die een nep pornovideo maakte van WNL-presentatrice Welmoet Seidsma, die krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. De OM had naast die taakstraf ook nog een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden geëist, maar daar ging de rechter dus niet in mee. NOS-verslaggever Josephine Trehi in de rechtbank. Josephine, waarom is de rechter tot die lagere straf gekomen? Ja, de rechtbank zegt dat gezien de ernst van de daden een gevangenisstraf wel passend zou zijn. Maar in deze rechtszaak bepalen ze toch anders. De dader heeft zoveel psychische problemen opgelopen naar aanleiding van deze rechtszaak. Het was natuurlijk uitgebreid in de media ook. Daar is ook een documentaire over geweest. Deze meneer heeft een vrouw en een kind. Hij is op behandeling nadat hij bij de crisisdienst terechtkwam. Hij bleek vervolgens ook autistisch te zijn. En volgens de rechtbank kan zijn gedrag daar ook deels uit voorkomen. En daarna speelt ook mee, zegt de rechtbank, dat de dader openheid van zaken heeft gegeven aan het begin. En dat hij ook spijt heeft betuigd van wat hij heeft gedaan. Dus vandaar een lagere straf. En dit is de eerste keer dat de rechter in Nederland uitspraak doet in zo'n zogenoemde deepfake-zaak. Hè? Wat is dan nu de betekenis van deze uitspraak? Ja, dat de rechter dus nu bepaalt dat het strafbaar is, zo'n deepfake pornofilm. Dat kan best wel veel gevolgen hebben voor toekomstige zaken. Je ziet dit natuurlijk steeds vaker voorkomen. Maar ook dat de rechtbank vandaag zei, de rechter zei nogmaals. De rechtbank, hij zei, wij keken naar die video. Natuurlijk zien wij dat het nep is, maar heel veel mensen zien dat in eerste instantie niet. En dat het extreem schadelijk ook kan zijn voor de slachtoffers. Vaak overheersen gevoelens van schaamte, onmacht en onveiligheid. Hierbij speelt een rol dat eenmaal op het internet verspreid materiaal vaak niet volledig verwijderd en vernietigd kan worden. Zodat slachtoffers ook na de publicatie hiermee nog gedurende lange tijd en via verschillende social media kanalen geconfronteerd kunnen worden. Dit doet ernstig afbreuk aan de online veiligheid van slachtoffers en schendt hun seksuele autonomie en identiteit en seksuele privacy. Ja, dus de eerste keer dat de rechter dus uitspraak doet in zo'n deepfake-zaak is belangrijk. Al is de vraag natuurlijk wel of deze straf van vandaag, geen gevangenisstraf, geen taakstraf, of dat wel genoeg afschrikt. En of je niet verder moet gaan kijken naar preventie of misschien het verbieden van die apps. Dus er valt nog wel veel aan te doen. U hoorde NOS-verslaggever Jozefien Trehi. Het liedje van Todd Rundgren. Dit was de uitvoering van niemand minder dan Robert Palmer. Can We Still Be Friends? U luistert naar Villa. Sinds MeToo is hoe we met elkaar omgaan op de werkvloer nogal veranderd. Zaken die vroeger nog min of meer werden getolereerd, die vallen nu onder het kopje grensoverschrijdend gedrag. Voorbeeld, van de week kwam dat rapport naar buiten over oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. Die kwam onder vuur te liggen vanwege meldingen van ambtenaren over een onveilige werkomgeving. Zo zou Ariep geregeld met stemverheffing tegen ze hebben gesproken. Maar in hoeverre is dat dan grensoverschrijdend? CDA-minister Hugo de Jonge die vatte het zo samen. Wat altijd ingewikkeld is, als er klachten zijn natuurlijk over een onveilige werksfeer, kun je als werkgever niet anders dan die klachten goed onderzoeken. Dat is de ene kant. Ja. Aan de andere kant, de drempel voor iets onveilig noemen, een onveilige werksfeer noemen, lijkt ook wel heel laag te liggen, hè, de laatste tijd. Iris Posthouwer geeft trainingen over hoe we met elkaar omgaan op de werkvloer. Ze schreef ook een boek met de titel Iets met grenzen stellen. Hartelijk welkom. Dank je wel. Hoe kijkt u als trainer naar dit onderzoek van Ariep? Oh, met heel veel verschillende gevoelens. Want als ik het lees, dan denk ik, wow, wat heftig voor iedereen. Ook voor haar, super onveilig. Dat ze niet weet wat de klachten waren. Of tenminste, een beetje. Het was natuurlijk anoniem. Maar ik kijk er vooral naar, vanuit mijn vak, dat ik denk, wow, wat is hier veel misgegaan in een voortraject. En wat dan? Zijn hier, wat dan bijvoorbeeld? Gesprekken die makkelijker gevoerd hadden kunnen worden en moeten worden waarschijnlijk. En wat meer inzicht wellicht. Ja, we weten natuurlijk helemaal niet precies wat er is gebeurd, dus daar kan ik ook niks over zeggen. Maar inzicht over hoe dat gaat. En als iemand een beetje macht krijgt en status krijgt, hoe lastig het dan is om aan te spreken. Dat ten eerste. En wat er dan gebeurt. En in dat samenspel, daar zitten zoveel psychologische wetten in die op elkaar inwerken, die het heel moeilijk maken. Ja, maar kijk, wij zijn er allebei niet bij geweest sowieso. Maar kijk, want je kunt je voorstellen dat als, nou stel je ervaart dat, hè, en je zou bijvoorbeeld dat hebben gezegd op dat moment tegen die Kamervoorzitter, in dit geval Ariep, was het wellicht heel anders gelopen. Die had dan misschien gezegd, oh ja, nou ja, goed dat je het zegt. Ja. Is allemaal niet gebeurd. Er zijn geen gesprekken geweest. Ja, ik las ook weer dat ze moeilijk aan te spreken was. Dus ik weet niet precies hoe dat... maar goed, daar kunnen wij niks over zeggen. Maar neem even los van deze zaak. Wat u bedoelde is dus ook van... Ja, er gaan in zo'n hele in zo'n heel traject, totdat er zo'n onderzoeksrapport komt, en gaan er heel veel dingen fout uiteindelijk. Ja, precies. Ja. En dat vind ik heel erg zonde. En daarom heb ik ook het boek geschreven, omdat ik heel graag wil dat wat makkelijker gaat. En dat mensen zich ook realiseren bij zichzelf hoe moeilijk het is om je uit te spreken. Omdat we van onszelf verwachten dat we dat wel doen, namelijk. Dus we vinden van onszelf, tuurlijk zeg ik dan iets. Als iemand zo tegen me praat, nou, ik zou het echt niet over mijn kant laten gaan. Ja. Maar op het moment zelf klapt bijna iedereen dicht. Want we laten die zaak Ariep even voor wat het is. Eén ding nog daaruit, want daar ging het dan ook veel over natuurlijk. Dat is, nou ja, de een zegt zo, ja, zij sprak met stemverheffing. De ander zegt, nee, ze schreeuwde echt. Ja, daar zit natuurlijk al een verschil tussen, hoe je iets ervaart. Zeker, het is super subjectief. En juist de roep om het te kwantificeren of te protocoliseren of vast te leggen wat mag wel en wat mag niet, staat denk ik in de weg van het gesprek. Ten eerste, het is niet werkbaar, denk ik. Weet je, hoeveel decibel mag je dan praten? Iets heel raars. Ja, maar toch nog even daarover. Hè? Want kijk, je kunt je ook een situatie voorstellen dat je tegen iemand zegt, nou, kun je dat en dat even doen? Nou, diegene doet het niet. Vervolgens vraag je dat nog een keer. Misschien nog een keer. Bij de vijfde keer kan ik me voorstellen dat je ook eens een keer iets meer met stemverheffing spreekt. Of mag dat helemaal nooit? Ja, nou ja, dat is precies wat denk ik nu de discussie veel is. Van mag je überhaupt nog je stem verheffen? Ik denk dat heel veel mensen dit horen en denken, ik doe dat ook wel eens. En ik kan het me ook wel voorstellen. Toch? Ja. Ik doe dat ook. Maar ik denk dat dat niet de vraag is. Ik denk dat de vraag is, wat vind je gemakkelijk? Wat vind je nog comfortabel? Wat kun je nog hebben? Waar voel je nog oké bij op de werkvloer, zodat je je werk goed kunt doen? En als dat niet zo is, hoe kan je daar dan iets over zeggen? Ja, precies. Want kijk, als je die lijn aanhoudt, ja, die lijn ligt voor de een hoger dan voor de ander natuurlijk. Sterker nog, vandaag kan ik misschien wel van jou hebben dat je tegen me schreeuwt. Ja. Maar morgen niet. Ja. Ja, dat is natuurlijk waar. En ja, die machtsverhouding maakt natuurlijk ook nog uit. Hè? Of je tegen een collega doet die op hetzelfde niveau zit. Of een leidinggevende aanspreekt. Heel veel, heel veel. Dus dat weten we ook uit onderzoek. Hè? Dus het zal niet verbazen. Het is moeilijker om je tegen je baas uit te spreken. Of tegen iemand met status. Of nou bekendheid is of een ander soort status. Dus dat is sowieso zo. Maar het werkt twee kanten op. Dus degene met macht, hoe meer aanzien die krijgt, ja, hoe meer... Ja, er gebeuren allemaal gekke dingen met zo iemand. Die gaat er eigenlijk een soort van zelf in geloven. Dat, in ieder geval ligt dat enorm op de loer. Er zullen vast mensen zijn die dat kunnen weerstaan. Maar de kans is heel groot dat je asocialer wordt. Er zijn allerlei onderzoeken waar dat uit blijkt. Asocialer in het verkeer. Dus mensen met een grote dikke auto. Dat is echt zo dat die asocialer zijn. Ze gaan meer smakken. Ze eigenen zich meer toe. Smakken? Ja. Ze permitteren zich meer. Ja, okay. En dus daadwerkelijk meer vieze eten. Maar ze vinden ook dat het hen toekomt. Dus op een of andere manier, hè, blijkbaar heb ik dit allemaal bereikt. En is dat logisch? En daardoor vinden ze zich ook dat ze zich allerlei dingen kunnen permitteren. En dan komt er nog iets bij. Mag ik nog doorpraten? Ja. En dan komt dat mag. Praat eens door. namelijk dat ze onderschatten de mate waarin ze aanspreekbaar zijn. Of ze overschatten de mate. Nee, ze onderschatten. Dus ze denken, je kunt het toch gewoon tegen mij zeggen? Mijn deur staat altijd open. Ja. Ook omdat ze het comfort waarop zij zichzelf, waarmee zij zichzelf uitspreken, projecteren op anderen. Zo van, ja, ik zou het ook gewoon zeggen. Betekent dat je misschien we zitten hier in de villa met z'n allen. Moeten wij hier een gedragscode afspreken en die op de muur plakken, zodat iedereen weet waar je aan moet houden? Is dat een goed idee? Nee. Want? Nou, omdat je dan een soort illusie hebt dat het kwantificeerbaar is of dat er een afspraak is. En omdat het dan een soort extern ding wordt. Terwijl ik wil met jou dat gesprek aangaan. En ik denk juist dat ze zich zo... nog even over het onderzoek. Maar überhaupt dat mensen zich verenigen en met elkaar van, dat is toch niet normaal, we gaan een klacht indienen. Dat zegt iets over dat het gesprek dus heel moeilijk mogelijk is. Ja. Want dat had eigenlijk in de ideale situatie had dat al lang gevoerd moeten worden op een of andere manier. Maar ja. Goed, de praktijk is wat dat betreft ook weer barstiger. Zeker. Ja. Als je zo'n gesprek aangaat, moet je dan ook een derde erbij uitnodigen? Want anders krijg ik nog weer van, ja, hij zei dit en ik zei dat. En dat iemand in ieder geval getuige is of zo. Of is dat dan alweer veel te zwaar? Ja. Okay. Nou, het ligt een beetje aan in welke fase je zit. Maar het klinkt alsof je dan al best wel richting rechtsgang bijna gaat. Ja. En ik pleit meer voor de huistuin keuken. Gewoon, joh, in die vergadering, je zei, wie heeft dit geschreven, dit stuk, een kind van 6? Dat vond ik niet leuk. Weet je, zulke kleine dingetjes. En nee, daar hoef je niet nog iemand bij. Want wat ik belangrijk vind, is dat je de lading niet te groot maakt. Want je wil dat de ander het kan horen. Ja, alleen dat maakt dus inderdaad uit in welk deel van het proces je zit. Als het aan het begin is en het is iets kleins, is dat makkelijker, denk ik, dan dat het toch al een zaak is die aangeklonterd is en lastiger wordt. Zeker, ja. Ja, en dat zie je nu ook, hè, dat het heel stekelig is allemaal. Ja. Merkt u dat dit, want je komt veel dus in bedrijven ook om mensen te trainen en zo. Dit is natuurlijk wel een issue op dit moment. Hè? Wat mag je nog wel en niet doen, is dan eigenlijk een beetje de korte, door de bocht vraag. Ja. Zijn veel mensen daarmee bezig? Ja, zeker. Ja, en ook daarin zeg ik dan meestal van, want vaak is de vraag dan aan mij van, mag ik hier iets van zeggen? Of is het normaal dat ik dit niet leuk vind? En eigenlijk is dat niet aan de orde. Het aan de orde is, joh, het zinkt na in jou. Of het kost je energie en het staat de relatie met je collega in de weg. Dan is het handig om het aan te kaarten op zo'n manier dat het niet een heel groot ding wordt. En de hogere echelons moeten daar ruimte voor geven. Die moeten snappen dat het moeilijk is om naar een baas en leidinggevende te stappen. Ja, dat is een goed punt. Dus het is heel moeilijk voor voor mensen in een hogere positie om aangesproken te worden. Dus je moet je wel realiseren dat je dat wat makkelijker moet maken. Af en toe om vragen. Ja. Of bijvoorbeeld als je zegt, hey joh, kun je vanavond blijven voor die vergadering? Dat je realiseert dat het hartstikke moeilijk is om dan nee te zeggen. Zeker face-to-face, dat blijkt nog veel moeilijker te zijn. Ja. Nou, mensen moeten sowieso dat boek lezen, want daar staat alles in. Iets met grenzen stellen, geschreven dus door Iris Posthouwer. Hartelijk dank voor het gesprek hier. Nieuwe muziek, straks na drieën, de nieuwe Beatles. Ja, dat kan ook nog anno 2023. We hebben de première hier op NPO Radio 1. Maar nu de Kaizer Chiefs, een band uit Leeds in Engeland, genoemd naar een Zuid-Afrikaans voetbalteam. Hun grootste hit tot nu toe was in 2007, Ruby, Ruby, Ruby. Daarna ging het een beetje op en af met de band. Ze hebben voor hun nieuwe album, The Easy Eight heet dat, komt volgend jaar maart uit, de hulp ingeroepen van niemand minder dan Nile Rodgers van Chic. En dat heeft in ieder geval dit vrolijke nummer opgeleverd. Hier is Feeling Alright. Mine. Nieuwe Kaiser Chiefs heet Feeling Alright. Zometeen Mart Smeets in de villa. Met hem ga ik terug naar 2004. 2 november 2004. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal. Hier is Casper Meijer. De eerste Nederlanders die vastzaten in de Gaza-strook zijn de grens met Egypte overgestoken. Dat meldt een familielid aan de NOS. Het gaat om een paar mensen van dezelfde familie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dit nog niet. Op verschillende plekken in het land zijn mensen gewond geraakt door omgewaaide bomen vanwege storm Kieran. In Den Haag kwam een vrouw op een zebrapad onder een boom terecht. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Op de A79 bij Meersen in Limburg raakten twee mensen in een auto gewond toen een boom op hun auto viel. Tientallen vliegmaatschappijen die actief zijn op Schiphol mogen komende zomer ruim 3% minder vluchten uitvoeren dan waarvoor ze rechten hebben. Het gaat om 84 maatschappijen, waaronder de Air France KLM-groep, waar ook Transavia onder valt. Voor die groep gaat het om 5700 vluchten minder in de zomerperiode. Door financiële stress bij ouders is dit jaar een record aantal kinderen emotioneel verwaarloosd, zegt Veilig Thuis. De stress bij ouders komt volgens Veilig Thuis onder meer door de aanhoudende inflatie en de krappe huizenmarkt. Ja, zorgt die storm voor veel problemen op de weg. Bianca Damink. Ja, er zijn wel wat problemen inderdaad. Door omgewaaide bomen is ook een aantal wegen dicht. Op de A2 van de Belgische grens naar Maastricht is de weg afgesloten bij Gronsveld. Op de N65 Den Bosch richting Tilburg is een wegafsluiting bij Berkel en Schot. Duurt waarschijnlijk tot 4 uur. Op de A7 van Horen naar Zaanstad, daar ligt te veel water op de weg. Voor de aansluiting met de A8, daar is de weg dus ook dicht. De A2 van Utrecht naar het zuiden is weer vrij na een ongeluk bij Waardenburg. Er zijn de bomen nu van de weg gehaald. Je hebt daar nog wel 20 minuten extra reistijd. Max. We gaan terug naar 2 november 2004. Villa VDB. Op die dag overleed op 53-jarige leeftijd oud-wereldkampioen wielrenner Gerry Kneteman. In binnen- en buitenland is de verslagenheid groot. Op de dag dat Theo van Gogh wordt vermoord in Amsterdam sterft in de duinen van Schorel wielrenner Gerry Kneteman aan een hartaanval tijdens een rondje fietsen. De voormalige stratenmaker was een van de succesvolste Nederlandse wielrenners van zijn generatie. Hij wint 10 toeretappes, wordt wereldkampioen op de weg en hij wint de klassieker Amstel Gold Race 2 keer. Een ontroerend moment als Gerry Kneteman de 20e Amstel Gold Race wint. Zijn laatste overwinning in de Gold Race van 1985 is omgeven met tranen. Van 2 jaar eerder lag Gerry Kneteman voor dood op de Vlaamse kasseien. Hoe voel je? Ik ben de gelukkigste mens op de wereld vandaag, eerlijk waar. Ik wist niet dat ik dit wil gooien, eerlijk. In 1989 nam de Kneet, zoals hij werd genoemd, afscheid als renner. De laatste 13 jaar was hij bondscoach van de profs bij de KNWU. Ja, het overlijden van Gerry Kneteman, een succesvolle en markante wielrenner dus, sneeuwde toen nogal onder. U hoorde dat al, omdat filmmaker en columnist Theo van Gogh op dezelfde dag werd vermoord. En ja, dat was ook groot nieuws natuurlijk in Nederland. Over de Kneet ga ik praten met wielerjournalist Mart Smeets. Mart, goedemiddag. Dag Jurgen, goedemiddag. Wat is het eerste waar jij aan denkt als het over Gerry Kneteman gaat? Lachen. En het gekke verhaal dat hij de stoep heeft gelegd voor het huis van Joop den Uyl. Dat kunnen we nog niet veel zeggen. Hij was stratenmaker. Hij was stratenmaker. En hij zei altijd, dat bij Den Uyl, dat zijn echte socialisten. Daar krijg je geen één kopje koffie. Niks. Ja. En, maar goed, en als wielrenner, kijk, hij had mooie praatjes. Maar hij kon toch ook wel fietsen? Nou, hij kon heel hard fietsen zelfs. En hij was een proloogrenner. Hij won wel eens prologen van Bernard Hinault. In tijdritten was hij goed. En ja, het was het karakter van de man. Het sprak mij erg aan. Ik woonde toen, ik heb 40 jaar in Amsterdam gewoond. Dus ik begreep zijn taal, ik begreep zijn gochme. Hij kon verschrikkelijk uithalen. Dat was, humor zat bij hem echt op de vierkante centimeter. Prachtig. In die zin is die stratenmaker er nooit uitgegaan misschien? Ja, als dat een vak van de straat is, dan... Hij was oprecht. Hij was een echte Amsterdammer en daar kwam hij ook vooruit. Wat is er tegen, zegt hij dan? Wat is er tegen een mokum te zijn? Hij zegt, jij praat niet mokums. Je kent toch ook wel mokums praten? Dan zeg ik, nee Gerrit, wij spraken thuis geen mokums, maar een beetje algemeen beschaafd Nederlands. Ja, noem het maar beschaafd. Ja. Ja, dan die bewuste dag, Mart, 2004. Ja. Wat herinner je je daarvan? Nou, die begon heel vroeg in de ochtend. Ik was in Austin, Texas. in Amerika. En ik had daar een afspraak met een beroemde wielrenner van dat moment, Lance Armstrong, omdat wij het zouden gaan hebben over zijn al dan niet innemen van verboden middelen. Dat was toen een geheim dat we daarheen gingen om dat op te nemen. Overigens ontkende die alles tijdens het lange interview. En ik word 's ochtends wakker gebeld. Ik heb twee zeer oplettende kinderen. Eerst belde mijn dochter en toen belde mijn zoon en die zeiden: pap, Theo van Gogh is dood. Ik had ook iets met Van Gogh. Ik waren geen vrienden, maar we kwamen elkaar wel eens tegen. Dus dat hakte er redelijk in. En toen moest ik voor de VRT en voor allerlei andere radio-uitzendingen moest ik het belang van Theo van Gogh in de Nederlandse filmindustrie moest ik gaan benoemen om 6:00 in de ochtend daar. Even later wordt mijn vrouw wakker en ik vertel wat er allemaal gebeurd is. Zij schrikt en om de schrik wat minder te maken gaan we rustig op ons gemak ontbijten en we gaan naar een bekende boekenzaak daar. Ik ben min of meer specialist in het vinden van speciale zaken, boekenzaken. Dus daar staan we en dan gaat mijn telefoon. Ik heb zo'n ding en ik word er zelden op gebeld. Ik neem op en iemand zegt tegen me: ja, met Teun. Nou is er maar één iemand in de hele wereld die zichzelf op zo'n manier presenteert. Teun Eijk, de muzikant. Tony Eijk, ja. Ja, maar ja, met Teun, ja, dan nee, wist ik het al. Ik snap het, ja. Hij zegt: wat verschrikkelijk, hè, Mart? En ik denk dat hij het over Theo van Gogh heeft. Ja. Dus ik zeg, ja, ik begin er net aan te wennen. Ik heb een paar kopjes koffie op. Zit hij, maar zo plotseling en nog wel op de fiets bijna. En toen denk ik, er klopt iets niet nu. Ik denk, Theo van Gogh op de fiets? Nee. Ik zeg, waar hebben we het over? Weet je het niet? Ik zeg, ik weet nog niks. Wat is er? De kneet is dood, godverdomme, zegt hij. En als Teun GVD zei, dan bedoelde hij dat ook. Nou, dan gebeurt er van alles. Dan zijn er twee oude wielergekken die tegen elkaar praten hoe erg ze het vinden. En dat gebeurde ook. En ik zeg tegen hem van, mag ik het bekendmaken zo direct? Of mag ik in ieder geval iemand erover vertellen dat het gebeurd is? Ja, zegt hij, het is gebeurd, ik weet het. Ik zeg, waar is het gebeurd? Nou, in Bergen. Oké. Dus wij nemen afscheid, bijna in tranen. En ik bel de studio in Hilversum. En ik krijg een jongere collega en ik zeg, ik moet even iets vervelends melden over een dood iemand. We hebben het toch niet over Theo van Gogh? Nee, ik zeg, de kneet is dood. Nou, wist ik niet of die wist wie de kneet was, maar ik zei het nog even, Gerry Kneteman, de wielrenner, is overleden. Wie zegt dat? Ik zeg, nou, dat zegt een van zijn beste vrienden. Die heeft mij zojuist in Amerika gebeld. En ik heb hem gevraagd of ik het door mocht geven aan de redactie van Studio Sport. Ja, maar hoe weten we dan dat het waar is? Ik zeg, ja, jij zit daar op de redactie. Ik zou zeggen, bel de politie van Bergen. Ja. Ja? En als die wat te melden hebben aan je, dan moet je maar terugbellen. Je hebt mijn nummer. Zo geschiedde. En een minuut of 10 later belde hij op en zegt, hij is echt dood, je had gelijk. Ik zeg, ja, had je dat dan aan getwijfeld? Ik ga toch niet zomaar bellen dat iemand dood is? Oké. Maar goed. En toen moest je even vanuit daar een soort in memoriam spreken. Ja, dat werd me toen nog niet duidelijk. Dus 5 minuten later belden ze weer. En ze zeiden van, Mart, hoe sta je erbij? En kan je een in memoriam uitspreken? En dan heb ik dus direct, dan komt dat vak weer boven. Ik zeg, hoe lang moet het zijn? Ja, dat maakt niet zoveel uit, want hij was zo bekend. Ja, dan ga je gang maar. Op dat moment stond ik in Waterloo. Dat is voor kenners de meest fantastische grammofoonplaten CD-winkel van Texas. Daar kan je alles kopen wat je wil kopen. Echt alles. Dat is iets fantastisch. En ik sta daar en de telefoon gaat nog een keer en ik hoor aan mijn oor en ik denk dat het Dione de Graaf was. En in Amerika staat, omdat hij daar aan het werk is, Mart. En Mart wil graag iets zeggen over het overlijden van de kneet. Ja. Nou, daar sta je dan. Dus ik begon, en dan moet je je voorstellen, zo'n zaak staat vol met allemaal klanten, waarvan ik denk 98% Engels sprekend is. En daar staat er een grote, lange man. Die staat daar midden in die platenzaak. En die staat een taal uit te spreken die zij geen van allen verstaan. Dus er waren al mensen die op mijn schouder tikten van, what language is this? En ik was bezig met gewoon te gedenken hoe ik Kneed had meegemaakt van 1973. De eerste overwinning in Amstel Gold Race heb ik meegemaakt. Toen reed hij voor Gant. Toen was hij knecht van Joop Zoetemelk. En ik maakte dus ook 85 mee. Dat is met die bekende jankscène. Ja. Dat we allebei in tranen staan daar. Want dat had te maken, dat hoorden we net Jean Nelis vertellen, met een geval 2 jaar daarvoor. Dus die zwaar geval in België. Ja, dat was verschrikkelijk. Ik ben daar in het ziekenhuis geweest nog. In België. En toen herkende hij me niet en dan lag hij te slapen. Toen heb ik alleen een briefje bij hem neergelegd. Sterkte. Ja. We hadden wel iets. We waren geen boezemvrienden. We kwamen elkaar 4, 5 keer in het jaar tegen en hadden we dikke lol. En er zit nog wel een anekdote aan vast. Ik weet niet hoe. Gaat het over het Apollo Hotel? Ja, het Apollo Hotel. Doe die nog even tot besluit, Mart. Ja, okay. Het Apollo Hotel wordt gehuurd door een of andere rijke firma in weet ik veel wat. En die denkt dat het een leuk idee is om en Gerry Kneteman en de man die hem beschreef in de Ronde van Frankrijk, ondergetekende, naast elkaar neer te zetten en te laten praten over het leven, het wielerleven, het journalistenleven en weet ik veel wat. We zitten daar naast elkaar, allebei, best pak aan, keken die mensen aan en ineens zegt de Kneet tegen mij: hey Mart, als Post ons nou ziet zitten, dan zou hij zo verschrikkelijk trots op ons zijn. Maar als we dan vertellen wat we voor deze middag krijgen, dan hebt hij verschrikkelijk de pleuris in. En daar heb ik dan weer zo verschrikkelijk veel lol in, dat hij nu de pleuris heeft, dat wij gewoon hier lekker zitten te verdienen. Dat was de Kneet. Ja. En we gingen naast elkaar staan in dat Apollo Hotel, in een zaal waar 98 mensen met grijze pakken zaten te luisteren naar 2 Amsterdamse jongens die het hadden over de koers. En die koers die kwam nooit meer terug bij hem. Nee. Dankjewel, Mart. We spraken over wielerlegende Gerry Kneteman, die dus vandaag 19 jaar geleden overleed. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. Het is muziek uit 2004 van de Nederlandse zangeres Do. Something good, something oh so pure. Well, I believe if you find that one thing, you must fight for, then you will be sure. Could it be that I have found an angel? I can't I have found. Angel by my side en Doe was dat. Dan nieuws via de NOS. Er gaan nu al honderden vluchten niet door. Dat heeft te maken met de storm. Maar we kijken ook vast even vooruit naar de zomer. Volgend jaar zomer dus, want luchtvaartmaatschappijen die hebben te horen gekregen hoeveel ze van en naar Schiphol mogen vliegen. En dat is minder dan ze zouden willen. Lisa Schallenberg is economieverslaggever bij de NOS. Lisa, waarom is dat? Waarom minder? Ja, dat heeft alles te maken met de krimp van Schiphol. Het demissionaire kabinet wil al langer, is dat natuurlijk bekend, minder vluchten van en naar Schiphol. Vooral vanwege geluidsoverlast voor omwonenden. En voor aankomend jaar wil het kabinet daarvoor een eerste stap zetten. 460.000 vluchten mogen dan nog. En voor het zomerseizoen betekent dat dat iedereen een beetje moet inleveren. Hoeveel moeten de maatschappijen inleveren? Voor alle maatschappijen, en dat zijn er dan zo'n 84, geldt dat ze 3,1% van hun start- en landingsrechten moeten inleveren. Dat heeft de slotcoördinator, dat is een onafhankelijke partij, die heeft dat vandaag aan hem bekendgemaakt. En ja, ben je een nieuwe maatschappij, dan kom je er al helemaal niet tussen. Het Amerikaanse JetBlue bijvoorbeeld, die is sinds augustus nieuw op Schiphol, die krijgt helemaal geen start- en landingsrechten. Net als 23 andere nieuwe maatschappijen. Ja, in aantallen voor Air France KLM, dat is de grootste partij op Schiphol, gaat het in de zomer om 5700 vluchten minder. Grote teleurstelling voor hen, zeggen ze. Ze proberen ook die krimp nog steeds aan te vechten bij de rechter, maar dat is vooralsnog niet gelukt. En wat betekent dit allemaal voor de reizigers? Ja, welke vluchten het dan precies zijn, welke bestemmingen, daar gaat de slotcoördinator niet over. Dat besluiten de luchtvaartmaatschappijen zelf. Die maken hun eigen dienstregeling. Dus zij moeten nu gaan puzzelen. En die dienstregelingen die zullen waarschijnlijk in de loop van januari aankomend jaar duidelijk worden. Lisa Schallenberg was dat, economieverslaggever bij de NOS. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Ik heb hier een bijzonder boek en het heet Nooit meer één ster snackbar reviews op Google Maps. Het is een boek van het sociale mediakanaal Football Culture. En het gaat over dit soort situaties. Maar goed, over liefde gesproken. Hoe staat het met kipcorns? Friet is klaar. Zou we honger hebben? Twee gisjes. Mami, Picanto. Twee Brinkies. Cito-stick. Broodje warm vlees en een viandel. Ja, wie is hier nou de snackbar? Kai of ik? Ja, dit is Cabaret van de televisie. Ik ga erover praten over dat boek met Sjoerd Moussou, sportjournalist bij het AD en liefhebber van online recensies. Sjoerd, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, ik heb dat boek hier voor me liggen. Ja, hoe noem je dit nou? Wat is dit voor boek? Ja, het is een uniek boek. Het is volgens mij nog nooit bedacht. Het zijn letterlijk Google-recensies, maar dan alleen hele slechte recensies. Dus met maximaal één ster van snackbars in Nederland. En wat er grappig aan is, is A, dat het heel origineel is, vind ik. Want zo'n boek bestond naar mijn weten nog niet. Het is leuk grappig om te lezen om je eigen favoriete snackbar op te zoeken. In je eigen stad of in je eigen dorp. Want er staan snackbars in uit heel Nederland. En wat ik ook grappig vind, het geeft ook een soort inzicht in hoe wij ons gedragen online. Hè? Want het is eigenlijk, als je dat allemaal achter elkaar leest, dan denk je, wat absurd eigenlijk, dat wij mensen de hele dag door allerlei dingen gaan zitten recenseren online. Ja. Dat doen we natuurlijk op social media, maar dat doen we ook op Google. Als je naar een bakker, een restaurant, een café kunt, gek niet bedenken of er bestaan recensies van. Ja. En dat laat dit boekje ook op een grappige manier zien. De absurditeit daarvan komt ook heel goed aan de oppervlakte. Nou, even voor de mensen thuis, want die hebben het boek nog niet gezien misschien. Ik lees er even eentje voor. Eethoek De Donk in Posterholt. Als je s'avonds friet wil, kun je het beste 's morgens bestellen, want het duurt een eeuwigheid voordat ze er zijn. 1 ster. En hier nog eentje, Snackbar De Loper in Muiden. Ook 1 ster. Poes aaien en daarna heerlijk eten maken zonder je handen te wassen. Te vies voor woorden. Wat is jouw favoriet in het boek? Ja, ik zag er een uit Leidschendam. Maar mijn favorieten zijn dat ze eerst de boel helemaal afbranden. Want dat zie je ook vaak. Hè? Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, de frikandellen smaken naar kattenvoer. De friet is niet te vreten. De mayonaise was zuur. Maar de cheeseburger was wel heel lekker, staat er dan bijvoorbeeld. Dan een goede draai eraan. Ja, dat vind ik dan wel grappig. Dat de eerste boel helemaal wordt afgekraakt. En dan komt er toch een soort positief punt. En dat was gewoon een snackbar in Leidschendam. Die werd volledig afgekraakt, maar de cheeseburger was ook wel lekker. Dan lees je dat, denk toch van ja, ga toch binnenkort een keer naar Leidschendam die cheeseburger proberen. Ja. En dit is allemaal verzameld door het Instagram-account Football Culture. Wat zijn dat voor jongens? Ja, dat zijn jongens die het liefst anoniem willen blijven. Daarom sta ik dit nu ook te vertellen, want anders hadden ze het natuurlijk zelf kunnen doen. Maar ja, die hebben een heel goed gevoel. Het is eigenlijk een social media blog, zou je kunnen zeggen. Ze maken ook t-shirts, ze maken boekjes. Die een heel goed gevoel hebben voor alles rondom voetbal. En om voetbal heen, dus niet om het spel zelf. Niet over het spel zelf, maar vooral de cultuur eromheen. Dat zegt het natuurlijk al, voetbalculture. Dat kan eten zijn, dat kunnen spreekkoren zijn, dat kunnen grappige filmpjes zijn, dat kan gedrag op tribunes zijn, kan van alles zijn, maar zij hebben een feilloze neus voor geinige dingetjes rondom dat voetbal. Want dat is de link, ook met het voetbal en die snackbars. Dat als je een avondje naar het stadion gaat, dat je eerst even langs de snackbar gaat en, nou ja, dat is algemeen bekend volgens mij dat jij supporter van NAC bent. Dus hoe ziet zo'n avond er voor jou uit bijvoorbeeld? Ja, dat doen wij dus ook, inderdaad. Ja, kijk, voetbalcultuur en snackbarcultuur, daar zou je van kunnen zeggen, dat is alomtegenwoordig, hè. Iedere Nederlander, bij wijze van spreken, gaat wel eens naar voetbal. En iedere Nederlander gaat ook wel eens naar de snackbar. Het is een soort cultuur voor iedereen, zou ik maar zeggen. En het is ook met elkaar vervlochten. Wij gaan inderdaad, als wij naar een wedstrijd van NAC gaan, gaan wij standaard naar dezelfde cafetaria. Cafetaria Schraven op de Nieuwe Haagdijk in Breda. Mm-hmm. Ik maak wel even reclame. Die staat niet in het boekje, omdat die natuurlijk nooit een 1-ster recensie krijgen. Dat is een van de beste cafetaria's van Nederland. Maar dan nemen we altijd hetzelfde. Dat hoort bij voetbal. Voordat je naar het stadion gaat, een soort traditioneel ritueeltje is het eigenlijk. En dan nemen we altijd een frietje met stoofvlees en een nasibal. En dan krijg je er nog een gratis drankje bij ook. En dan een avondje en dan op naar het stadion. Ja. Hoe is dit? Jij komt ook wel eens in het buitenland. Wat eten ze daar eigenlijk bij voetbalwedstrijden? In een voetballand als Engeland? Ja, dat is wel grappig. Je hebt hele social media accounts ook, waar de voetbal-eetcultuur wordt uitgelicht. Hè. Je hebt een Twitter-account dat gewoon continu foto's plaatst van allerlei stadionspecialiteiten. Nou, in Engeland eten ze pies. Hè. Dat zijn van die bladerdeeg gebakjes, meestal met vleesvulling. Heel vet. Dat wordt daar heel veel gegeten. In Duitsland eten ze natuurlijk veel currywurst. Als je naar Schalke 04 gaat in Gelsenkirchen, dan moet je zo'n hele smerige currywurst met heel veel saus moet je daar gaan eten. Maar in België kun je bijvoorbeeld ook coquilles eten. Oh. Tijdens een wedstrijd. Bij RWDM in Brussel zag ik dat laatst voorbij komen via een collega. Die was daar geweest en die had gewoon een zakje coquilles besteld tijdens het voetbal kijken. Culinair hoogstandje in het stadion. Ja, je hebt het in allerlei varianten. In Twente heb je natuurlijk het beroemde broodje Beenham, is heel bekend. Bij FC Twente. Mm-hmm. En zo heb je dat, zo heb je dat in heel Europa, heb je van dat soort specialiteiten. Even terug naar dat boek met de 1-ster recensies. Wij zijn even langsgegaan bij snackbarhouder Stefan Vos. Er staat 1-ster recensie van hem in dat boek. Hij leest hem zelf even voor. De staat waarin het eten wordt afgeleverd is echt heel slecht. Alsof er mee gevoetbald wordt voordat het wordt afgeleverd. En dan is het nog heel prijzig ook. Voor ons geen kinks meer. Voor mij zegt de recensie, zeg maar één ding, het wordt slecht afgeleverd. Dus het eten is niet vies. Dus het eten is goed. Ze zeggen niks over de smaak. Dus dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Als die mensen mij hadden gemaild of hadden gebeld, had ik gezegd van hey, we krijgen een nieuwe bestelling van me, helemaal nieuw. Maar dat hebben ze niet gedaan. Vervolgens kiezen ze ervoor om niet met mij het gesprek aan te gaan. En kies je voor om 1-ster te plaatsen. En daar kan ik niks mee. Ja, Stefan Vos met zijn snackbar op ons Instagram-account @VilaVDB_OmroepMax. En ook op X staat een filmpje met deze snackbarhouder. En er is ook een weggevenactie voor dat boek te vinden. Dus daar kunt u dat boek dan krijgen. Ja, Sjoerd, die man zegt, ja, waren ze gewoon even teruggekomen, dan hadden ze gewoon een nieuw frietje gekregen. Is dat ook een beetje de tragiek misschien van de online recensie? Nou ja, precies. Dat is een beetje wat ik in het begin ook probeerde aan te geven. Hè. Het is natuurlijk heel raar eigenlijk gedrag. Dat je op deze manier je onvrede gaat uiten. Vroeger zei je gewoon van nou, de mayonaise is zuur of wat, weet ik voor wat. Maar mensen voelen blijkbaar de behoefte om dat allemaal online te doen. En dat vind ik wel geinig aan dit boek. Je leest het allemaal en zo'n snackbarhouder vindt dat misschien vervelend dat er zo'n recensie in staat. Maar het is zo absurd allemaal dat het eerder grappig is dan dat je het serieus gaat nemen. Het is meer een soort spiegel voor mensen die dit soort recensies plaatsen. Want als je ze allemaal achter elkaar leest, dan denk je, ja, waar gaat het eigenlijk over? Wat is het eigenlijk voor raar gedoe, die recensies? Laten we daar vooral mee ophouden. Ja. Heb jij zelf wel eens een 1-ster recensie gegeven? Nee, nog nooit. Nee, ik schrijf alleen, als ik een recensie schrijf, doe ik het niet vaak. Maar dan

Venray is een dode gevallen door een omgewaaide boom door storm Kieren, meldt de politie. Op verschillende andere plekken in het land zijn mensen gewond geraakt door omgewaaide bomen. In Den Haag kwam een vrouw op een zebrapad onder een boom terecht. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Op de A79 bij Meersen in Limburg raakten twee mensen in een auto gewond toen een boom op een auto viel. In Gent in België is een boom op twee wandelaars gevallen. Een van hen kwam daarbij om het leven. De eerste Nederlanders die vastzaten in de Gaza-strook zijn de grens met Egypte overgestoken. Het gaat om enkele leden van dezelfde familie. Demissionair minister Bruin Slot bevestigt het nieuws via X. Een van de Nederlanders is de 16-jarige Mohammed. Hij vertelde de afgelopen weken in het Jeugdjournaal over de situatie in Gaza. Ruim een week geleden werd zijn moeder gedood bij een Israëlisch bombardement op een markt. Op dit moment gaat het wel goed. Ik ben erg blij dat ik nu uit Gaza wegga. Maar het is wel een beetje anders omdat mijn moeder niet op ons is. Dus dat is wat ik voel nu. Het is alsof iets van ons kwijt is. Wij voelen anders. Kenan, mijn jongste broertje, die voelt ook anders. Maar wij proberen om sterk te zijn voor hem. De Nederlanders die Gaza konden verlaten worden in Egypte opgevangen door een team van Buitenlandse Zaken. Vanuit daar zullen ze doorreizen naar Nederland, begeleid door Buitenlandse Zaken en Defensie. In totaal konden zo'n 400 buitenlanders en Palestijnen met een dubbel paspoort vanochtend weg uit Gaza. Miljoenen Nederlanders begrijpen systemen van de overheid niet, concludeert een adviescommissie van het kabinet. En ze worden daardoor systematisch benadeeld door de overheid. Het gaat onder meer om laaggeletterden, mensen met gezondheidsproblemen en toeslagenouders. Demonstranten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet en waarnemers van Amnesty International zijn vorig jaar bij een protest in Staphorst niet goed begeleid door de politie. Dat concludeert de inspectie. Leden van de actiegroep werden belaagd door tegendemonstranten. Door financiële stress bij ouders is dit jaar een record aantal kinderen emotioneel verwaarloosd, zegt Veilig Thuis. De stress bij ouders komt volgens Veilig Thuis onder meer door de aanhoudende inflatie en de krappe huizenmarkt. Tientallen vliegmaatschappijen die actief zijn op Schiphol mogen komende zomer ruim 3% minder vluchten uitvoeren dan waarvoor ze de rechten hebben. Het gaat om 84 maatschappijen, waaronder de Air France KLM-groep, waar ook Transavia onder valt. Voor die groep komt het neer op 5700 vluchten minder in de zomerperiode. Het demissionaire kabinet wil dat Schiphol krimpt, vooral vanwege geluidsoverlast voor bewoners. KLM zegt teleurgesteld te zijn. En een man die een deepfake porno-video maakte en verspreidde van presentatrice Welmoet Zeitsma krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Het OM had een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden geëist, maar daar ging de rechter niet in mee. Gezien de ernst van de feiten zou een gevangenisstraf wel passend zijn geweest, zei de rechter. Maar uiteindelijk is dus besloten om die niet op te leggen, vertelt verslaggever Josephine Trehi. De dader heeft zoveel psychische problemen opgelopen naar aanleiding van deze rechtszaak. Het was natuurlijk uitgebreid in de media ook. Er is ook een documentaire over geweest. Deze meneer heeft een vrouw en een kind. Hij is op behandeling nadat hij bij de crisisdienst terecht kwam. Hij bleek vervolgens ook autistisch te zijn. En volgens de rechtbank kan zijn gedrag daar ook deels uit voorkomen. Volgens de rechter speelde verder mee dat de man vanaf het begin openheid van zaken heeft gegeven. En heeft ook spijt betuigd van wat hij heeft gedaan. Bij deepfake-video's wordt met hulp van kunstmatige intelligentie iemands gezicht op dat van een ander geplakt. Het weer nog, veel wind dus. In het westen stormachtig met zware windstoten. Aan zee rond het IJsselmeer komt het tot stormkracht 9. Vanavond neemt de wind in kracht af. Verder breekt vanmiddag af en toe de zon door en wordt het zo'n 14 graden. Morgen wordt regenachtig. Er staat nog steeds een stevige zuidwestenwind. En het wordt hooguit 10 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er zijn wat problemen onderweg door die storm. De A2, Belgische grens richting Maastricht, is dicht bij Gronsveld. Ook op de A2, maar dan van Maastricht naar Eindhoven, sta je in de file voor knooppunt Batadorp na een ongeluk. Vertraging is een kwartier. Op de A73 ging het mis van Nijmegen naar Maasbracht. Zijn bomen omgewaaid bij Nijmegen-Dukenburg. Vanaf knooppunt Ewijk kost dat je 40 minuten extra. En de N65 van Den Bosch naar Tilburg is dicht bij Berkel en Schot, ook door omgewaaide bomen. Dat duurt waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Ster. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. en adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Mijn naam is Renze Klamer. Als vader probeer ik mijn kinderen zo gezond mogelijk te laten eten, maar het wordt me vaak zo moeilijk gemaakt. Ik ben op onderzoek gegaan om erachter te komen hoe dat komt. Zo ontdekte ik dat 80% van de voedselreclames ongezond eten en drinken promoot. Bekijk mijn onderzoek op opzoeknaargezond.nl. Nu bij Jumbo. Zoete puntpaprika. Nu een zak van 500 gram voor 2 euro. Heerlijke Jumbo reuze rozijnenbollen, een eurotje. En knijpflesjes of blikken Car van Sevitam, nu 2 voor 5 euro. En spaar nu voor topkwaliteit Koenrikompannen, PFAS-vrij, vanaf slechts 5 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Message in a bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale kijk op deze week tot nu toe. Van Marcel Hartenveld, dat is zo tegen 4:30. En fans kijken er al weken reikhalzend naar uit. Het nieuwe nummer, Now and Then, van The Beatles. Het is zojuist wereldwijd vrijgegeven. De man met de stofjas is het gaan ophalen. En uiteraard laten we dat zometeen horen. Dat is eigenlijk de primeur hier op NPO Radio 1. En ik ga over praten met Beatles-professor Dave van der Velde. Die is hier in de villa. Hartelijk welkom. Dank je. En muzikant en groot Beatles-fan Jorik van Noorden. Jorik, goedemiddag. Goedemiddag. Dave, ik begin even met jou. Een masterstudie gevolgd in Liverpool over de Beatles. Maar wat is dat voor studie? Nou, de studie gaat om het leven van de Beatles in de tijd in de 60's. Niet alleen over de muziek, maar ook hoe was Liverpool in die tijd? Welke kunstvormen waren er? En hoe was de sociaal-economische situatie in Liverpool? Waar kwam het eigenlijk allemaal vandaan? Alles wat ze in die liedjes hebben gestopt, dat begint natuurlijk ergens waar je opgroeit. Ja, hoe waren de roots? En dat is ook duidelijk te zien in hun films. En duidelijk te horen in hun muziek, hoe dat zich ontwikkelde van de stad die gebombardeerd was, waar nog de bomkraters te zien waren, tot een stad die tot bloei kwam. Ja, want met alle respect, je bent 70... Ja, 72. 72, je zat daar in de collegebanken. Keken ze daar ook raar tegenop, of niet? Sommigen wel. Maar gelukkig had ik nog wat andere fans bij me in de collegezalen. Het was een groep van zeg maar 20-30'ers en een groep van 60-70'ers. Ja. En het leuke is dat de jongeren van ons vroegen, wat zijn jullie ervaringen? Want wij hebben het echt meegemaakt. Ja. En dat was geweldig. Want heb je ze ook zien optreden hier in Nederland bijvoorbeeld? Ik heb ze nooit live gezien, de Beatles. Ja, wel Paul McCartney, maar de Beatles zelf nooit. Nee, want ze zijn natuurlijk in Blokker geweest met dat beroemde concert. Ja. Twee concerten waren het eigenlijk. Om even aan te geven dus, dat je recht van spreken. Want dat avontuur van jou in Liverpool, daar is een podcast van gemaakt door Max, Omroep Max. Ja. Gek van de Beatles, komt 28 november uit. Dus daar gaan we dan meer over horen. Nu dat liedje. Wat is daar de achtergrond van? Want het is eigenlijk een oud liedje. Ja, het is een oud liedje. En naar mijn idee is de achtergrond, John Lennon had zijn Lost Weekend. En zijn Lost Weekend, dat was in L.A. En dat duurde wat langer. Het was ongeveer 1,5 jaar zijn weekend. Hij ging stappen en mocht een vriendinnetje meenemen. Maar had daar later toch in de mid-70's wel een beetje spijt van. En ik heb het gevoel dat, als je de tekst ziet, dat hij terug wilde bij Yoko Ono. En dat zij samen weer door zouden gaan. Maar daarom is het eigenlijk nooit uitgebracht, omdat het misschien gevoelig lag of zo? Ook dat, maar ik denk dat de meest belangrijke reden geweest is, de Beatles waren een democratische groep, dat de kwaliteit toen de tijd nog niet goed genoeg was. Ook George Harrison vond, nee, dit is niet goed genoeg, ik wil het niet. Ja. En dus gebeurde het niet, en nu wel. Jorik, dat nummer dat we dus gaan luisteren is een oud liedje van John Lennon. Er was, begreep ik, gisteravond al een soort van korte documentaire te zien. Hè? Wat werd daarin getoond? Klopt inderdaad. Het was een korte documentaire over de totstandkoming van het nummer. Waarbij ze eigenlijk het herleiden tot de demo van Lennon uit de late jaren 70. Via de periode dat ze eraan gewerkt hebben met z'n drietjes. George, Paul en Ringo in 1995. Tot 2022, toen Paul opnieuw is gaan kijken met de nieuwe technieken van Peter Jackson om via kunstmatige intelligentie de stem van John los te kunnen maken van de andere opnames op de mono-cassette-opname. Mm-hmm. En ja, zo zie je eigenlijk hoe hij dat toen is gaan afmaken met Ringo. En ze voorzien het dan van commentaar gaandeweg. Ja, maar we horen dus zeg maar zometeen, want we gaan het nummer dus zometeen draaien. We horen dus de oude John Lennon en dan de nieuwe stemmen van Ringo en Paul. Ja, dat klopt. Ja, ze hebben de lead vocal van John gebruikt en intact gelaten. En Paul heeft wat harmonieën ingezongen en samen met Ringo wat backings gedaan. En daarnaast hebben ze een aantal dingen ingevlogen uit bekende Beatles-songs als Because en Eleanor Rigby. En hebben ze die stemmen nog heel subtiel verwerkt op de achtergrond. En ja, wat ik ook nog wil zeggen is dat dit nummer voor Paul altijd heel belangrijk is geweest. En dat het hem eigenlijk nooit heeft kunnen loslaten sinds hij hier aan werkte in 1995. Omdat, ja, los van de kans om nog één keer samen te spelen met zijn vriend, met zijn belangrijkste muzikale partner in zijn leven, waren de laatste woorden van John Lennon tegen Paul McCartney tijdens hun laatste gesprek ooit: "Think about me every now and then, old friend." Dus ja, dat now and then, dat heeft toch altijd wel heel erg bij hem geresoneerd, denken we. Ja. We gaan hem beluisteren. De nieuwe Beatles dus. It's all because 4 minuten lang. Nieuw liedje van de Beatles. Ik had nooit gedacht dat ik dat in 2023 nog eens zou kunnen aankondigen op de Nationale Radio. Now and Then heet het. Beatles-professor Dave van der Velde heeft meegeluisterd. Zie ik nou een beetje tranen in uw ogen? Niet te hard zeggen. Dan ga ik echt huilen. Ja? Ja. Wat vond u ervan? Ja, geweldig. Het weten dat... Ja, ik wil niet zeggen de hele wereld, maar heel veel mensen op deze wereld dit op dit moment weer horen, dat doet mij denken ook aan All You Need Is Love. Wat ook wereldwijd uitgezonden werd. Het vormt eenheid. Het is een prachtig nummer. John Lennon in zijn eenvoud. Hij speelt zo schoon, zo clean, geen rommel erbij. Mm. Ik zie hem achter die piano zitten. Ja. Jorik, wat vond jij? Ja, ook prachtig en bijzonder. Kijk, de symbolische en emotionele waarde hiervan is natuurlijk enorm. En alleen daarom kon het eigenlijk al niet tegenvallen. Ze maken de cirkel echt rond hiermee als een slotstuk van een oeuvre. En ja, ik vind het echt een waardige, moedige en charmante poging van twee 80-jarige legendes om wat eigenlijk een heel rudimentaire schets is af te maken. En daartegenover staat wel dat het liedje zich wat mij betreft textueel, melodisch, harmonisch en productioneel niet kan meten met de enorme hoeveelheid klassiekers uit een rijke oeuvre. Ja. En de vorige reunie-songs uit de jaren 90 kon dat wat mij betreft zeker textueel, melodisch en harmonisch wel. Dat waren ruwe diamanten die geslepen moesten worden. Maar ja, dit is natuurlijk... Mooier hadden we eigenlijk niet kunnen verwachten op dit moment in tijd van deze twee bejaarden die hun oude vrienden zo mooi eren. Maar dat is natuurlijk ook zo bijzonder. Ja, door de technieken waar we ook van alles van vinden, want het kan soms ook heel negatief uitpakken. Maar dit is er dan toch wel weer heel mooi aan, hè, dat het kan met dat AI. Ja, prachtig. Dit is de goede kant van kunstmatige intelligentie. Ja, zo kan je het zeggen, ja. Jij hebt er mooie woorden over gesproken, Jorik. Want ja, jullie zijn allebei enorme Beatles-fans. Nou goed, ik ken ze ook en ik vind ze zeker niet verkeerd. Ik vind ze zelfs hartstikke goed, natuurlijk. Wat mij opvalt is dat het productioneel zeg maar heel nieuw klinkt, inderdaad. Maar toch dat oude Beatles-geluid wel goed bewaakt is gebleven. Ja, het is zeker qua arrangement best wel in de traditie van de Beatles. McCartney heeft ook heel bewust een slidegitaarpartij gespeeld om Harrison te eren en ook zijn aanwezigheid toch meer voelbaar te maken. Hij heeft ook de zang van Lennon eigenlijk grotendeels met rust gelaten op volgens mij één of twee plekken na waar hij iets aanvult. Dus hij volgens mij heel erg smaakvol bewaakt dat iedereen vertegenwoordigd was. Ja. Dave van der Velde, blijft het hier nu bij? Is dit echt nu het allerlaatste wat we van ze hebben gehoord? Ja, ik hoop altijd maar dat dit de last single is, maar niet de very last. Ik denk dat er nu nog zoveel in de kluis ligt. En met de nieuwe technieken, en men noemt dat dan AI... maar er zijn gigantisch moderne filtertechnieken die alles naar boven kunnen halen wat we maar willen. Daarom klinkt het ook zo John Lennon. Je kan met die nieuwe filtertechnieken gewoon bepalen wat je wilt horen. En dan zeg je, het is John Lennon. En nu, met die nieuwe techniek, nog oudere opnames die men toen niet goed genoeg vond, qua kwaliteit, kunnen naar boven halen. Ja. Dit blijft niet het einde. Dat hoop ik zeker niet. Nee, hier spreekt vooral weer de fan, geloof ik. Jorik, wat vind jij? Moet er nog meer komen van de Beatles? Er kan denk ik eigenlijk niets meer komen op deze manier. Er is nog wel oud archiefmateriaal, maar echt een nummer van deze kwaliteit waar iedereen op te horen is. Ja, dit was toch wel echt het laatste wat ze op die manier konden uitbrengen en verkopen. Of het moet echt oud archiefmateriaal zijn. Ja, nou ja, deze is er. En zo te horen in goede aarde gevallen bij jullie in ieder geval erbij. Hartelijk dank. Jorik van Noorden, muzikant en groot Beatles-fan en Beatles-professor Dave van der Velde was er. Die podcast die hij gemaakt heeft, of die over hem gemaakt is, Gek van de Beatles, is vanaf 28 november te beluisteren op NPO Luister. Well, Depeche Mode, is dat een enjoy the silence? Nou, zeker stil wordt het niet, want we sluiten onze Filaweek af. Zoals altijd op donderdag met Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa BDB. Villa BDB. De grote vraag, kun je in de ruimte seksen? Werkt je fluit in zo'n kajuit? Egbert zocht het voor ons uit. Het antwoord ja, al ligt het nu nog wel complex. En vreest Egbert de geruchten van een ruimtesekstoerismeplan. Straks boeken miljardairs een bed is een grote vallen als raket. Om even snel een wip te maken voor de val wordt ingezet. Dan komen straks aliens hier aan en zien als eerste door het raam zo'n oude vent zonder zijn ruimtebroek aan. Het is misschien wel de redding van je planeet. Eén blik op die rimpelige reet. De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Antikraak, het is niet aan te slepen. En het is misschien niet ideaal, maar mensen melden zich massaal net iets te vaak. Dus er wordt steeds naast gegrepen. Want terwijl de vraag alleen maar steeg, staan er steeds minder panden leeg. Het wordt tijd dat het Rijk weer plannen maakt voor panden die slecht worden bewaakt. Zodat we goedkoop kunnen voorkomen dat die daarna worden gekraakt. Volgens mij gaat het hele bouwen fout, want Hugo, worden er überhaupt wel tochtige, vochtige, lege panden gebouwd? Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Fijne vrijdag. Want morgen Humberto op deze plaats. En zometeen op NPO Radio 1 Hans van der Steeg met Geld of Je Leven. Hans. Jurgen, goedemiddag. Wat een prachtig nummer, by the way. Dat, mooi, hè? Van de Beatles. Schitterend. Ja. Heb je een niets aan gelogen gisteren. Wij gaan het hebben over, je kent het vast wel, Jurgen, op Facebook, Instagram, die advertenties die heel verdacht veel bij jouw voorkeuren passen. Nou, de Europese privacy-waakhond heeft besloten dat dat niet meer mag van die gepersonaliseerde advertenties van Meta, onder andere het moederbedrijf van Instagram en Facebook. De vraag is, wat betekent dit voor het verdienmodel van Meta en voor ons als gebruikers? En gaat dat verbod überhaupt wel komen? Weer zometeen in Geld of Je Leven. Wij melden ons maandag dus weer na tweeën. Dan gaat het over Loesje, dat fictieve meisje uit Arnhem dat de wereld opfleurde met haar spreuken op posters. Er is een biografie over het 40-jarige fenomeen. We beginnen met Goed Fout. Daar ga ik nog niks van vertellen, maar dat is te maken met de verkiezingen. Doen we elke dag na drieën tot aan de verkiezingen. En in Terug naar Toen gaat het over de Dik voor Mekaar show. Ik ga zo de podcast in elkaar draaien, de vier van de villa. En die staat vanaf morgenochtend weer online in je favoriete podcast-app. En deze week is het thema emoties en verborgen verhalen. Prettige donderdag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Wegens succes verlengd. Textiel Biennale 2023. Images of Power. 20 internationale kunstenaars tonen in een kleurrijke tentoonstelling de verbeelding van macht. Nog tot 8 januari te zien in Museum Rijswijk. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Bart kiest een spannend boek. Sam gaat shoppen voor schoenen. Sandra gaat voor de sauna en Kadir voor een concert.